Savana. Alături de voi sărbătorim 5 ani de Berăria H cu concerte și distracție. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. Votați pentru cabinetul Orban dacă trece merge la Palatul Victoria, dacă nu se caută un nou guvern. E grevă spontană la Societatea de Transport în Comun Urbis Baia Mare, iar o grevă japoneză are loc la Porțile de Fier. Și în Republica Moldova, pentru prima oară, un candidat de stânga va fi primarul Chișinăului. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm prognoza meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi pentru această dată în majoritatea regiunilor din țară. Va ploua în Banat și în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei, locale în Transilvania și în Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În București, cer mai mult senin și o maximă de 24 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Azi se dă votul pentru cabinetul Orban, e ziua în care se va vedea dacă acesta are sau nu cu adevărat majoritate parlamentară. Are nevoie de 233 de voturi și negocierile se poartă până în ultimul moment. Chiar azi Ludovic Orban pare să-și mai fie asigurat câteva voturi necesare, de unde era așteptarea mai mică, de la Pro-România, partidul condus de Victor Ponta, care anunțase că oamenii săi vor vota împotriva guvernului PNL. Detalii aflăm acum în direct de la Palatul Parlamentului, de la Cristi Citre. Bună ziua, Cristi! Care e situația cu o oră înaintea votului? Bun găsit, liberalii sunt în acest moment într-o ședință, senatorii și deputații s-au întrunit alături de premierul de senat Ludovic Orban pentru a pune la punct strategia înaintea votului. Vor fi cel puțin 8 voturi de la Pro-România, că aduceai mai devreme aminte. Cei care s-au răzvrătit practic împotriva lui Victor Ponta sunt doi dintre membrii fondatori ai partidului, Sorin Câmpeanu și Daniel Constantin. Ei vor vota alături de alți 6 parlamentari ai partidului, vor vota guvernul. Deși Victor Ponta spusese înainte că nici măcar parlamentarii Pro-România nici măcar nu vor participa la votul de investitură. Adică Ludovic Orban spunea mai devreme că se bazează pe undeva la 243 de voturi, adică pe lângă cele 223 cât sunt în cadrul blocului partidelor care susțin guvernul, a spus că și-a mai asigurat votul a încă 20 de senatori și deputați. Deci ar însemna să stea fără emoții, să zicem. Cristi, hai să trecem în revistă ce se întâmplă dacă... care sunt variantele? Ce se întâmplă dacă guvernul are sau nu are quorum astăzi în Parlament? Da, sunt trei variante posibile astăzi. Unul la mână, să nu existe quorum și atunci ședința Parlamentului nu va putea avea loc. Trebuie să fie minimum 233 de parlamentari. Dar cum Ludovic Orban spunea că are deja... spre 243, nu se pune problema să nu fie quorum, dacă este, repet, să luăm în calcul declarațiile domniei sale. A doua variantă este ca să fie quorum, dar guvernul să fie respins, să nu fie 233 de voturi pentru, iar a treia variantă, cea pe care se bazează liberalii și care este cea mai vehiculată, este să fie quorum și să fie și cele 233 de voturi minime pentru investirea guvernului. Și spunea Ludovic Orban că dacă se va întâmpla acest lucru, astăzi cel mai probabil va avea loc și ceremonia de depunere a jurământului la Palatul Cotroceni. Cristi Citre de la Palatul Parlamentului, păstrăm legătura la Europa FM. Să mai spunem că la audierile din comisiile de specialitate de săptămâna trecută, din cei 16 miniștri propuși, 3 au primit aviz negativ. Este vorba despre Florin Câțu, propus la finanțe, Ion Ștefan la dezvoltare și Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii. Cum avizul e consultativ, Ludovic Orban n-a schimbat acești miniștri. Votul de azi se dă pentru o echipă care îi cuprinde. Continuăm jurnalul. Azi guvernul Dăncilă ține ceea ce ar putea să fie ultima sa ședință de guvern, cu o săptămână înainte de primul tur al prezidențialelor. Viorica Dăncilă susține că toate lucrurile sunt puse la punct pentru buna desfășurare a votului. Toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor și-au îndeplinit sarcinile prevăzute de legislația electorală, iar Ministerul Afacerilor Externe a transmis în străinătate materialele necesare scrutinului. Prin urmare, totul este în grafic și în legătură cu pregătirea alegerilor, chiar dacă nu avem numit un ministru al afacerilor interne. 4 zile mai sunt până se închide votul prin corespondență la primul tur al alegerilor prezidențiale. Românii care s-au înscris și au primit buletinul de vot au timp până joi să-l depună la ambasada sau consulatul care le este mai aproape. Asta dacă nu l-au trimis deja prin poștă și a fost deja înregistrat la biroul electoral pentru votul prin corespondență. Vineri începe practic primul tur cu secții de votare deschise de la miezul zilei în străinătate. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Daniela a stat 12 ore la coadă în Ulm, Germania, la ultimele alegeri prezidențiale și tot nu a reușit să voteze. Votul prin corespondență a venit ca o salvare pentru ea, dar procedura a fost complicată. Nu i-a dat de cap din prima. A cerut ajutorul unui specialist. Am încercat imediat să mă și înscriu, după care am început să mă lovesc că trebuie să trimit un document, că... și am renunțat. Apoi l-am rugat pe fiul meu să mă ajute. El este informatician și lucrează într-un birou și are toate posibilitățile să scaneze, să salveze, să trimită. Tot din Germania, Oana povestește că la alegerile din 2014 a avut noroc să fie într-o deplasare la Haga, unde nu era aglomerație la vot, dar nu s-ar fi lăsat oricum. Am fost cam la fiecare rundă de votare. Am avut noroc atunci la prezidențialele de acum 5 ani că aveam un proiect în Olanda și am putut să votez la Haga, unde eram mult mai liber decât în München, unde stăteam atunci. Dar am încercat să votez la fiecare scrutin. Izabela, în schimb, a decis să renunțe. După 5 ore la rând în frig și ploaie, n-a apucat să voteze în 2014. Acum nici nu mai încearcă. Nu mi inspiră deloc încredere site-ul și nici nu mai am de gând să merg să votez de altfel de data aceasta. Am fost acum 5 ani, am stat 5 ore la coadă. A fost o experiență nu tocmai plăcută. Nu mi se pare că lucrurile s-au schimbat masiv de atunci. Votul prin corespondență a devenit realitate abia după alegerile europarlamentare din mai, dar nici apoi autoritatea electorală permanentă nu a investit timp și energie într-o veritabilă campanie de informare și încurajare a înscrierii. Doar 41.000 de alegători sunt înregistrați să voteze așa. Pentru ceilalți rămâne însă posibilitatea de a vota în secțiile de votare de vineri de la prânz până duminică seara. O altă premieră a acestui scrutin. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. E grevă spontană la societatea de transport din Baia Mare, unde angajații cer demisia directorului, însă călătorii au rămas în stații fără să știe ce s-a întâmplat. Transmite Mica Jvab. Angajații societății de transport în comunul Ribiți-Baia Mare au mai multe nemulțumiri. Pe de o parte, se plâng de salariile mici, acestea fiind cuprinse în prezent între 1500 și 2500 de lei net, iar pe de altă parte, de faptul că directorul general nu stă la masa dialogului cu aceștia. Sătui de situația creată, cei peste 300 de angajați, mai exact șoferi, controlori și muncitori de la ateliere, și-au întrerupt astăzi activitatea. Liderul de sindicat, Gavril Ciceo, spune că toată lumea a oprit lucrul, iar oamenii cer demisia directorului pentru că a introdus programe fracționate, dar au ajuns ca orele prestate sâmbătă și duminica să nu fie plătite. Sunt călători care stau de 10 de minute în stațiile de autobuz fără să știe ce se întâmplă. Stați de mult la autobuz? De vreo 15 minute, 20. N-a trecut niciun autobuz? Niciun autobuz, nici încolo, nici încolo. Nu știați că este grevă? Nu știam, nu am anunțat. Până nu anunța de grevă nimeni. Directorul societății Orbis, Ion Pop, ne-a declarat însă că i-a transmis șefilor de compartimente toate detaliile legate de noul program, doar că așteaptă de la aceștia o situație cu orele suplimentare pentru a vedea dacă se justifică. Mai mult afirmă că nu își va da demisia pentru că nu a comis abateri pentru a se justifica cererea angajaților. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. Grevă japoneză la porțile de fier, unde angajații reclamă că își cumpără singuri unaltele pentru muncă. Ei se tem de eventuale accidente și acuză că nu s-au mai făcut investiții, transmite Ana Maria Constantinescu. 150 de angajați ai Hidroserv, porțile de fier au intrat în grevă japoneză. Salariații spun că în ultimii ani bugetul pentru investiții s-a redus atât de mult încât au fost nevoiți să cumpere din banii lor unelte pentru a asigura mentenanța la porțile de fier, iar salariile lor au rămas sub media pe economie, spun sindicaliștii, undeva la 2300 de lei. Din acest motiv, mulți angajați au demisionat. În plus, pentru că barajul nu a mai fost reparat de 30 de ani, mai arată sindicaliștii, oamenii se tem de accidente de muncă. Se așteaptă ca în zilele următoare angajați Hidroserv din Cluj și Vâlcea să se alăture protestului celor de la porțile de fier. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. În scandalul achizițiilor supraevaluate de la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București, magistrații analizează dacă vor deschide sau nu dosar penal privind construirea Spitalului de Copii Victor Gomoiu din subordinea Primăriei Capitalei. Însă, încă de acum 2 ani, un raport făcut de Corpul de Control al Premierului arăta posibile nereguli penale trimise procurorilor și Curții de Conturi. Acum, consilierul USR, Ana Maria Maria Ciceală anunță că va depune o plângere penală împotriva primarului general Gabriela Firea, pe care o acuză că nu a sesizat parchetul după ce a aflat de neregulile din subordine. Anca Grădinaru explică. În raportul Corpului de Control al prim-ministrului, finalizat în 2017, se arată că unele achiziții făcute pentru Spitalul Victor Gomoiu au fost mult supraevaluate. De exemplu, potrivit cotidianului Libertatea, pentru un vas de toaletă s-a plătit 2858 de lei, de peste 10 ori mai mult decât prețul pieței. Raportul a fost trimis procurorilor Curții de Conturi și Inspecției Muncii. Nu e clar căror magistrați, dar procurorul general interimar Bogdan Licu a explicat că magistrații de la Parchetul General analizează acum dacă să se autosesizeze sau nu. Se analizează această situație în acest moment, încă n-am luat o hotărâre. Este posibil ca raportul să fie ajuns la Direcția Anticorupție, care nu a răspuns încă la întrebarea dacă are sau nu în lucru un asemenea dosar. Oricum, avocatul USR Dumitru Dobrev va depune plângere la DNA împotriva primarului general Gabriela Firea, pe motiv că, deși știa de presupusele nereguli, nu ar fi sesizat anchetatorii. Deci e o fraudă colosală de vreo 15 milioane de euro. E un spital care costă dublu față de cât costă un spital, ați văzut și dumneavoastră, toată presa, făcut din bani privați. Consilierul general Ana Ciceală de la USR spune că și Curtea de Conturi a sesizat în trecut nereguli la administrația spitalelor, dar nici această instituție nu a trimis constatările la procurori. Cei de la Curtea de Conturi ne-au răspuns că nu este cazul, că se îndreaptă contabil în mare. Eu am mers mai departe și am depus de atunci o plângere penală pe acele constatări ale Curții de Conturi, fiindcă, de fapt, nu se poate îndrepta contabil o fraudă. Primarul general Gabriela Firea a respins acuzațiile privind supraevaluarea achizițiilor de la Spitalul Victor Gomoiu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Republica Moldova, pentru prima oară un candidat de stânga va fi primar al Chișinăului. Socialistul Ion Ceban a câștigat al doilea tur al alegerilor locale în fața pro-europeanului Andrei Năstase, reprezentant al blocului Acum. Prezența la urne la alegerile locale din Republica Moldova a fost de 40% și, potrivit sondajelor, extrem de scăzută în rândul tinerilor. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Candidatul Partidului Socialist câștigase și primul tur al alegerilor locale, iar în turul 2, Ion Ceban a obținut 52,39% din voturi, cu 5% mai multe decât contracandidatul său, Andrei Năstase. În vârstă de 39 de ani, Ion Ceban a fost deputat timp de 3 mandate, purtător de cuvânt al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a deținut și funcții în guvern. După eșecul înregistrat la primăria capitalei de partidul său, Blocul Acum, premierul moldovean Maia Sandu a ținut să transmită un mesaj președintelui Igor Dodon. Am pierdut o bătălie, însă adevărata luptă împotriva corupției încă se duce. Urmează o perioadă grea în care va fi clar dacă toți din majoritatea parlamentară au fost sinceri atunci când și-au asumat reforma justiției. Igor Dodon trebuie să renunțe la jocurile de sub masă prin care subminează această reformă. Noi, în continuare, vom lupta pentru o justiție adevărată. Igor Dodon a scris pe Facebook că nu este mulțumit de activitatea unor miniștri din guvernul Maiei Sandu și ar fi nevoie de o intervenție hotărâtă pentru a aduce guvernul, citez, pe calea cea bună. Alegerile locale din Republica Moldova au fost primele de la venirea la guvernarea unei coaliții alcătuite din formațiuni adversare, socialiștii proruși ai președintelui Igor Dodon și Blocul Acum declarat pro-european. Aceste partide și-au unit forțele după alungarea de la putere a controversatului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Analiștii de publicațiile din Republica Moldova cred că socialiștii au câștigat alegerile la Chișinău după ce au reușit să obțină susținerea electoratului Partidului Democrat. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Bogdan Vintilă se declară mulțumit după victoria obținută de FCSB la vizita lui Șep și Sfântul Gheorghe și spune că echipa ar fi putut obține un succes mult mai clar. Roșalbaștrii s-au impus cu 2-1 în etapa a 15-a după ce au fost conduși la pauză. Oaspeții au deschis scorul prin Karanovici, iar FCSB a revenit cu ajutorul lui Florin Tănase, care într-un interval de 5 minute în debutul reprizei secunde a scos un penalti transformat de Noere și a marcat apoi golul victoriei. Bogdan Vintilă a dezvăluit că la pauză a ridicat puțin tonul în vestiar și spune că elevii lui au început slab jocul, dar în partea a doua ar mai fi putut marca încă 4-5 goluri. FCSB a ajuns la 10 partide consecutive fără înfrângere în toate competițiile și a urcat pe locul 4 în Liga 1, la 6 puncte distanță de liderul CFR Cluj. Etapa a 15-a se încheie astăzi cu meciurile Poli Iași-Astra și Universitatea Craiova-Dinamo. Cristina Neagu a revenit pe teren și CSM București s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin după ce a câștigat clar 28-19 în Polonia cu Peralubin. Neagu a jucat aseară primul meci de la ruptura de ligamente suferită în decembrie anul trecut și a marcat 4 goluri. Cea mai bună marcatoare a fost Crina Pintea cu 7 reușite. CSM București este prima în grupa sa și va juca următorul meci săptămâna viitoare acasă cu formația daneză Esbjerg. Simona Halep a urcat de astăzi pe locul 4 mondial, poziție pe care va încheia acest sezon. După participarea la turneul campioanelor, unde nu a reușit să iasă din grupe, ea a depășit-o în ierarhia WTA pe Bianca Andreescu. Campioana la Shenzhen